ایسے مقدر والے تھے، صاحب عمر رفضہ رہے مرنے کا وقت آیا مدینہ شریف آ گئی کے لیے جلوت اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا افضل ہے یا خلوت؟ امام نووی کی رائے تو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں دینی فوائد کے احتساب کو زیادہ موقع ملتا ہے، آدمی مسلمانوں کو تعاون کرتا ہے، جمع جماعت میں شرکت کرتا ہے، جنایت میں شریک ہوتا ہے، لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، اور طالب علماء فرما خلوت بہتر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اگر انسان کے لیے خلوت مفید ہو تو خلوت میں رہے، اور اگر جلوت مفید ہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ان فوائد کی وجہ سے اس کی طرف امام نووی نے اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ ترمذی میں حدیث ہے، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على عذابهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عذابهم۔ ڈاکٹر ٹیگور نے ایک مرتبہ اپنی تصویر اخبار میں شائع کی کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا بانسری بجا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے لاہور سے اس کو اخبار ہی میں غالباً پیام دیا، میاسا بر لبے ساحل کی آجا، ہوائے زندگانی نرم خیزست، بدریا غلط با موجش دراوے، حیات جاویداں اندر ست زست۔ اتنوں سے پناہ چاہنے کی ترغیب کا بیان، اور یہ جو ایک حدیث نقل کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فإن فيها حساد المنافقين، ابن رب وغیرہ کہتے ہیں بے اصل ہے، ہم اس کے متعلق پہلے تقریر کر چکے ہیں۔ چلیے، نرسی نرسی نرس کی طرف نسبت ہے، یہ ان کے اجداد میں ہیں، ان کا نام نصر بسواد تھا، لیکن کسی نبتی نے نرس کہہ دیا، اس کے منہ سے نصر نکلا ہی نہیں، بس یہ لقب ان کو نپٹ گیا۔ چلیے، فتنا مشرق کی جانب سے رونما ہوگا، جتنے بھی فتنے ظاہر ہوئے ان کی ابتدا مشرق سے ہوئی، خوارج کا ظہور بھی اسی طرف سے ہوا، روافض کا ظہور بھی اسی طرف سے ہوا، اور اسی طرف مجوسی تھے جو اسلام کے خلاف طرح طرح کی دشمنی کی باتیں سوچتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں مشرق مدینہ سے مراد یہاں مشرق بحرین ہے، مسلمۃ الکذاب وہیں کا رہنے والا تھا، اور اس کا خروج سب سے پہلا فتنہ ہے جو اسلام میں ظاہر ہوا۔ چلیے، تو ساری حدیثیں حسن ہیں، لیکن مراد ایسی حدیث ہے جس کے الفاظ مختصر اور صاف ستھرے ہوں۔ چلیے، فقال يا عبد الرحمن ربك ذو فقال هل تدري من فتنة سكلت قومك إلى مرة لا تكون فتنة يعني حتى لا يبقى عبد يفتن عن دين الإسلام يرتد إلى الكفر چلي فقال هل تدري من فتنة سكلت قومك إلى مرة كان محمد صلى الله عليه وسلم يباطل المشركين وكان الدخول في دينه فتنة وليس فكان الدخول في دينه فتنة اس سے مراد ارتداد ہے. تو وہ بوڑھیا بن کر اس کے دین اس کا کوئی قابل نہ ہو، جس کے بال سفید ہو رہے ہوں اس کا رنگ بدل گیا اور خود اس کا حال بدل گیا، نہ سونے کے قابل نہ چوننے کے قابل، یہی ہوتا ہے جی لڑائی میں ابتدان بڑا جوش ہوتا ہے، اور جب اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہاں پھنس گیا، اس لیے انسان پہلے ہی سوچ لیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا آپس میں، سخت جھگڑا، والد صاحب نے اور کسی اور، میں چھوٹا سا بیٹھا چھوٹا سا تھا بیٹھا، وہ مٹر کی تھلیاں کھا رہا تھا، والد صاحب نے گدا سا اٹھایا اور چلے، میں نے کہا ابا کہاں جا رہے ہیں، تو ذرا سا توقف ہوا، پھر میں نے کہا ابا کہاں جا رہے ہیں، بس اس کو اوپر پھینک دیا اور گھر چلے گئے، قصہ ختم، جھگڑا ختم ہو گیا۔ حالانکہ میں نے کسی شعور کی بنیاد پر یہ تھوڑے کہا تھا، بس بچپن تھا اور مجھے ذرا جھگڑے لڑائی سے بڑا جی گھبرا تھا، میرا مزاج تھا گھسنے کا، یہاں بھی گھس گئے ان سے میٹھی باتیں کر لی، وہاں گھس گئے کہ اب تو ایسا کرتے ہیں، اب آپ جیسے مصاحبین مل گئے ہیں، آپ کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے، اچھے نہیں لگتے، پہلے وہ سادے لوگ ہوتے تھے، اس سے بھی ہوتے تھے ذرا سی دیر سے، اب کئی آدمیوں سے لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی تھی اور مجھے دیکھتے تھے سم بس بٹھاتے تھے۔ بچوں کے بارے میں سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ بچوں کا کیا حصہ ہے، جھگڑے لڑائی میں کوئی بچوں کے نہیں مس کر، اب تو یہ ہے کہ بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے، ان کو معذور کر دیا جاتا ہے، کہاں یہ بنانا اور کہاں یہ بدل گیا۔ چلیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو شقاق حدثنا شيخ بن غار قال حدثنا ابو رضي الله تعالى عنه يقول بينما نخرج الرجل عند عمر اذا قال حدثني احفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الايام في تلك الرجل في اهله وماله وولده وجاره يكفر الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال فكان هذا طلبا جمرة دیکھتے ہیں الفتنہ كل ما شغل عن الله اور مکفرات ان امور میں منحصر ہیں جو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، ایک تو تنصیب تعال سبھی مکفر چاہیے، دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کیا میں یہاں خاص اسٹاف نہیں ہوئی دربانی کا کام جان چکا، پہلے آ چکا کہ حضور نے ان کو ہم نہیں فرمایا لیکن انہوں نے خود حضور سے پیشکش کی، آپ نے اس کو منظور کر لیا۔ فرماتے ہیں حضور نے مجھ کو امر نہیں فرمایا، پختہ کنارا بتا چکا، یہ احساس نہیں تھا جس کی ان سے یہ تعبیر دیتے، بلکہ ان حالات و مشاہدات سے ان کو فراست کے طور پر یہ معلوم ہوا کہ شیخین تو حضور کے پاس مدفون ہوں گے اور عثمان الگ چلے. مراد حاضر حضرت عثمان کس چیز میں کلام کرنا مراد ہے؟ بات کہتے ہیں تعمیر اقارب کے سلسلے میں کہ حضرت عثمان نے اپنے بہت سے اقارب کو جگہ جگہ امیر بنا دیا تھا ان کی بےحتیاط سے لوگوں کو اشکالات پیدا ہو رہے تھے اور مخالفین اشکالات کو لے کر کتنے کو ہوا دیتے اور بات کہتے ہیں کہ ولید ابن عقبہ کی شراب نوشی کے سلسلے میں بات ہی کرنے کو کہہ رہے تھے چلے نے بات چیت کر لی تھی لیکن نیو حکام پر جہاز میں اعتراض کرنے کا دروازہ میں نہیں کھولنا چاہتا. یعنی میں عمارت کی وجہ سے میں کسی کو خیر الناس نہیں کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان تمام خوبیوں کے باوجود انسان ہیں اور ان سے باہر حال کوئی جو غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ان پر اعتراضات کی برباد کی جائے اور عمارت کو کمزور کیا جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اجتماعی ٹوٹ جائے. امیر اپنے مقام پر ہوتے ہوئے امیر عامر بن معروف نامر کے ترجیح ہوتا ہے. میر کا کام ہی ہے لوگوں کو اچھی بات کی دعوت کی بری بات سے ہوتے اور جو شخص عامر بن معروف اور نامے نہیں ہو کر ہو لیکن خود اس کا عمل اس کے مطابق معذر ہوگا. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں امیر ہونا کسی کی اقلیت اور خیریت کا کرنا اس کی دلیل نہیں ہے. حضرت اسامہ نے بات تمثیل کے طور پر کہی ہے خدا نخواستہ ان کی یہ مراد نہیں کہ حضرت عثمان اس درجے کو پہنچ گئے ہیں کہ ان پر معاہدہ ہوگا اور وہ اس حدیث کا مصداق بن گئے ہیں. یہ حدیث پاک کتاب المغازی میں اسی سمجھ سے آ چکی ہے اور وہاں پر میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ امامت عثمان صلاحیت عورت میں نہیں ہے عورت خلیفۃ المسلمین نہیں ہو سکتی. امام الحرمین اور بغوی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. قاضی بن سکتی ہے یا نہیں اس میں اختلاف. جمہور کہتے ہیں کہ قاضی نہیں بن سکتی. ابن جریر طبری اور امام مالک کی روایت میں اجازت دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جن امور میں عورت کی شہادت معتبر ہے اس میں اس کو قاضی بھی بنایا جا سکتا ہے. یعنی وہ نیابت ہیں ان امور میں قاضی بن سکتی ہے جو عورتوں وغیرہ سے متعلق ہیں متعلق ہیں اور جس میں عورتوں کی شہادت معتبر ہے. چھتیس ہجری کا واقعہ ہے جنگ جمل کے وقت لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، یا ہو کہ دنیا کی اللہ کی طرف آئے ہو، اور بعضوں نے کہہ دیا علی کی طرف، یہ غلط ہے، اس میں کہہ ہو بات ہی کیا ہوئی، علی اور عائشہ میں اگر اختلاف ہو جائے تو قطعی طور پر یہ کیسے معلوم ہے ہوگا کہ علی حق پر ہیں لہٰذا ان کی اطاعت کرو اور عائشہ حق پر نہ، یہاں مقصود یہ ہے کہ علی امیر المومنین اور امیر کی اطاعت کو اطاعت اللہ ہے، اس لیے اگر تم علی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت کرو گے، اب یہاں سامنے دو باتیں ہیں، اللہ کی اطاعت عائشہ کی اطاعت، تم اس وقت سخت امتحان میں مبتلا ہو گئے ہو، اللہ کی طرف سے ایک دلا پیش آیا ہے، لوگ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ تم کس کی اطاعت کرو، وبه قال حدثنا ابو نعيم عن ابن غنيه عن الحكم عن ابي وائل قال قام عمار على منبر الكوفه فذكر عائشه وذكر مسيرها وقال ان زوجه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره ولكنها من باب تليتم، وبه قال حدثنا ابو نعيم بن محمد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو بن حبيب ابو موسى وابو مسعود رضي الله تعالى عنهم في قتال فيما بين المسلمين سيحتراز في الجاهل، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نواموں کی رائے تھی کہ جو لوگ باغی اور ناقص ہوں ان سے قتال کیا جائے، اور یہ جو فاضل اللہ کی توجہ سے استدلال کرتے ہیں، اور قتال مع المسلم کی احادیث کو اس شخص کو محکوم کرتے تھے جو قتال میں بیٹھتی، فقال قال اين اتاك الى امرنا كرم عندنا من اسرائيل في هذا الامر منذ اسلمت، فقال عمر فقال عمر قال رايت منكما منذ اسلمت ما امرنا كرم عندي من ابقائكما عن هذا الامر، وقصر الله لك علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی وہ خلیفہ کا رخت ہے، اور حدیث کی روح سے خلیفہ کرم کی حمایت مطلوب و معمول ہے، چلیے وقصاب ما قلتن قلتن تمہارا آخر الى المسجد، و بہی قام حدثنا عبدانا نبی حمزتا من عمشان شیطان ابن سلم قال قد جانے سر بابی مسجد و بی موسیٰ و آمار فقال ابو مسجد ما من اصحابی تو حد نئی لالا شید لکلتو فی غیرکا و بارا ایت من کشن، یعنی تمہارے رفقان کوئی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی اشکال نہ ہوتا، اور تم ہی ایک تھے جس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا تھا، لیکن تم نے اس وقت یہ کہا، وما رأيت منك من شيء منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعجب عندي من استسرائك في هذا الأمر، فقال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا الشيء منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعجب عندي من إبقائك ما في هذا الأمر، فقال أبو مسعود وقال المرسلين يا غلام هذه حلتني فأعطى إحداهما أبا مسعود الأخرى، رضي الله عنه وأرضاه غلام سيدنا مالك وحلاج يا سب اختلاف کے باوجود سارے ساتھ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ابو مسعود عمار کی رائے کے مخالف ہیں اور اپنی طرف سے ان کو ہنڈا پہنا رہے ہیں، دیکھو یہ صحابہ تھے، یہ ہیں ان کے اخلاص، یہ ہیں ان کے تقوا، چلیے فاتا اقدام ابا مصعب الرحمن وقال روحا فيه الى الجمعه وابن سعد الامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا انزل الله بقوم عذابا، امام بخاری نے شرط ذکر کی اور جواب شرط کو حدیث کے اعتماد پر چھوڑ دیا، یعنی جب عذاب آتا ہے تو عام آتا ہے، لیکن باس الاخرہ وحدت موت سے ایک نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے، عارف ابن ابی جمرہ کی رائے کہ عمومی عذاب ان لوگوں پر آتا ہے جو جس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے سکوت کرتے ہیں، اور جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کے ذریعے تو اللہ بلا قبول کرتے ہیں۔ ابن ابی جمرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عاملین نہی ہمیشہ محفوظ بھی رہتے ہیں، لیکن اقرب یہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اللہ تعالی شان کی طرف سے بدا جو عام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اپنی نیتوں کے دیوار سے اللہ کی بارگاہ اٹھا کر پیش کرتے ہیں، ہر ایک معاملہ آخرت میں اس کے نیات اور اعمال پر ہوتا ہے۔ چلیے دونوں جگہ ایک ہی مقصود ہے، اور وہ ترغیب فی السلم، وہاں سلم کی مناسبت سے ذکر فرمایا، یہاں پہ ترغیب مناسبت سے اگر مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں صلح کی کوشش کرانا چاہیے، اختلاف کو ہوا دینا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا چاہیے۔ میری ملاقات اسرائیل ابو موسیٰ سے ہوئی، وہ عبداللہ ابن شبرما کے بعد پاس تشریف لے گئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ کو عیسیٰ ابن موسیٰ کے پاس لے چلو، جو کوفہ کا خلیفہ منصور کی طرف سے امیر تھا، تاکہ میں اس کو واعظ کہوں۔ فَعَيْزُ فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَا خَافَ عَلَيْهِ، ابن شبرما کو اسرائیل کے متعلق خوف لاحق ہو گیا، اور وہ خوف یہ لاحق ہوا کہ یہ نیک صالح انسان غلط بات برداشت نہیں کر سکتی، ایسا نہ ہو کہ اس کو جا کر کھڑکھڑا دیں اور وہ عمارت کے سامنے ان کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ یعنی اسرائیل نے فرمایا حدثنا الحسن، ارا قطیبت اللہ تو دل کا تجرا اخرا، میں ایسا لشکر دیکھ رہا کہ وہ کچھ نہیں پھیرے گا، یہاں تک کہ دوسرا پشت پھیر لے، اس سے مراد قطیبت الشام، اور اخرا سے مراد قطیبت الکوفہ، اور آگن یہ لوٹ رہی ہے پہلے قطیبہ کی طرف، اور یہ نسبت اضافت اس لیے کی گئی کہ دونوں کا مقابلہ تھا۔ چلیے یعنی ان دونوں نے کہا حسن سے ملاقات کر کے صلح کی درخواست پیش کر دی۔ چلیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی باہ میں جنگ کو ناپسند کیا اور معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلح کی پیشکش تو معاویہ نے کی تھی، تو حضور نے یہ فرمایا ابن حاضر سعید اللہ علیہ اس کے حق کی تحفیت مسلم نے اس کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے حقیقی سلوک کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو صرف سلح منہ سے ذکر کر دے، سلوک کرنے والا وہ ہے جو خلافت سے دستبردار ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں میں باقی جنگ نہ ہونے پائے. اسامہ نے حرملا کو بھیجا علی کے پاس، اس لیے بھیجا اس کی تصدیق نہیں لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے مالی امداد کے لیے بھیجا. آیا اسامہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یعنی اس ساتھ میں دینے کا منشبہ تعلق نہیں، آپ سے تعلق کا حال تو یہ ہے اگر آپ شیر کے منہ میں ہوتے تو ہم وہاں ہونا پسند کرتے، مگر یہ باہم خانہ جنگی میری سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کا منشا وہی ہے جب اسامہ نے مرداس قزقی کو قتل کر دیا تو حضور نے بار بار فرمایا کیف تسمع بلا الہ الا اللہ اقتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ. چلیے علی نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ سمجھتے تھے بیت المال کے مال کا وہی رفتار ہے ساتھ ہو کے امور حضرت بلا حسنی و حسین و ابن جعفر اوپرو لیا حضرت حضرت حسنین اور عبداللہ ابن جعفر نے اپنی طرف سے ان کی سواری کر دی، تو سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل بیت کی میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے. یعنی کسی کے پاس منہ پر کچھ بات کہنا اور باہر نکل کر اس کے خلاف فتنوں کا سبب ہوتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اہل المدینہ کے یزید بن معاویہ، ہوا یہ کہ یزید نے اپنے چچازاد بھائی عثمان بن محمد نے ابی سفیان کو مدینہ کا حاکم بنا دیا، اس نے مدینہ منورہ سے ایک وقت شام بھیجا یزید کے پاس، یزید نے ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا اور ہدایا اور تحائف کے ذریعے واپس لے لی تھی. ان لوگوں کو یزید کے اخبار پسند نہ آئے، آ کر ہی کہہ دیا وہ تو شرابی کبابی انسان ہے، اور اس کی بیعت کو توڑ دیا. جس کے نتیجے میں جنگ حلال رونما ہوئی، جس کو مغازی میں بیان کر چکے. چلیے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب یزید کی بیعت توڑی گئی اپنے حشم قدم کو نصیحت کی اور فرمایا کہ بیعت کر کے توڑ دینا غدر ہے، اور حضور نے فرمایا مغادر کا قیامت کے دن جھنڈا ہوگا جس سے پہچانا جائے گا، یعنی قیامت میں اس کے غدر پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے گا اور اس کی تشہیر کی جائے گی. اس انسان سے اللہ و رسول کی شرط پر بیعت کی تھی، یعنی یہ کہ ہم اس شرط پر تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ اللہ و رسول کے احکام کی فرما برداری کریں گے. ایک شخص سے اللہ و رسول کے احکام کے اتباع پر بیعت کر کے پھر اس کی بیعت کو توڑ دینا میرے نزدیک سب سے بڑا وبل ہے. اور فرمایا اگر کوئی یزید کی بیعت توڑے گا اور کسی کا بھی اس بیعت توڑنے میں اتباع کرے گا تو پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اللہ کانت الفیصلہ بینی و بینہ, یعنی یہ بیعت توڑ دینا میرے اور اس کے درمیان قاطع یعنی تعلق کا ختم کرنے والا بن جائے گا. زمانے ابن عبید اللہ ابن زیاد تھا کوفہ میں, مروان تھا شام میں, ابن زبیر مکے میں خلافت کے مسئلے ہو رہے تھے, خوارج بصرہ میں ظاہر ہو رہے تھے. قرا سے خوارج مراد ہیں. ابو المنحال کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ ابو برزہ کے پاس گیا. سن ان رہو ہم ان کے پاس گئے, وہ اپنے گھر میں تھے اور اپنے الیا کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. الیا بارا مین اوسبی جو بانس کا بنا ہوا تھا, بانس کا بالا خانہ بنا ہوا تھا, یہ نیچے اس کے سائے میں بیٹھے. میرے والد نے ان سے بات معلوم کرنی شروع کی, بات کر لقمہ لینا چاہا یعنی بات شروع کرنا چاہتے. اس حدیث کو ابن شہاب زہری سے کئی آدمی روایت کرتے ہیں, اوف عرابی سے کئی آدمی روایت کرتے ہیں, تنہا ابن شہاب کو کہتے ہیں. ان اللہ ان قضیتم کما ورد فی ھذا الباب. اور معتمر ابن سلیمان کہتے ہیں ان اللہ یغنیکم او نعشکم. اخرجہ البخاری فی الاعتصام. اور مروان ابن معاویہ, عبداللہ ابن مبارک, یزید ابن زرعی کہتے ہیں ان اللہ نعشکم. مروان ابن معاویہ کے حدیث ابن ابی شیبہ میں, ابن مبارک کی حدیث بیہقی میں, یزید ابن زرعی کی حدیث اسماعیل نے تخریج کی. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس میں راجح لفظ ان اللہ نعشکم, اللہ نے تم کو, معتمر کی روایت میں تردد ہے کہ نعشکم کہا یا یغنیکم کہا, تنہا ابو شہاب کی روایت میں انقذکم بارک ہوا ہے, اللہ نے تم کو نجات دی. لفظی اعتبار سے یہ روایت مرجوح ہے, یوں معنی کے اعتبار سے کوئی خاص اختلاف نہیں, اس لیے کہ اللہ کا اٹھانا اور بلند کرنا یہی ہے کہ اللہ نے ضلالت سے فراق نکالا اور نجات دی. بل اسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا بلغ بكم ما كرم وما في الدنيا الذي افسد بينكم ان ذاك الذي بالشام والله ان يقاتل الا في الدنيا وبه وان هؤلاء الذين بين اظهركم الله ان يقاتلون الا على الدنيا وان ذاك الذي بمكه والله ان يقاتلكم على الدنيا. ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب پر اعتراض کیا اور فرمایا مروان اور قرا اور عبداللہ بن زبیر کا قتال دنیا کے لیے یہ عبارت ہم نے اس لیے پڑھوائی کہ کسی طرح سے بخاری کریم شریف کے تمام صحیح نسخوں میں واقع ہوئے لیکن ہمارا یہ ہندی نسخہ جائے بات کا مجموعہ ہر مرجوع لفظ حوض میں ملتا ہے اور ہر راجع لفظ حاشیے پر ہوتا ہے یا منسوخ ہوتا ہے. چلیے وقت مولانا مدنی محمد سہار نے پوری کو توجہ میں سب سے نفیس نسخہ قسطلانی کا مجموعہ اس کو لینا چاہیے. منافقین اليوم شر منهم على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یومئذ یسرون والیوم یسخرون. یعنی عہد نبوت کے منافقین اور اس وقت کے منافقین میں بڑا فرق. عہد نبوت کے منافقین اپنا نفاق چھپاتے تھے اور اس وقت کے منافقین اپنے نفاق کا اظہار کرتے ہیں. جو سبب ہوگا بہت سے لوگوں کے گمراہی میں مبتلا ہو جانے اور فتنے میں شریک ہو جانے کا. سوال یہ ہے کہ جو لوگ منافق وہ تو نفاق چھپاتے ہیں, جو نفاق کو ظاہر کرتا ہے وہ کہاں منافق ہوتا ہے, وہ تو کافر ہوتا ہے. پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عہد نبوی کے منافقین سے آج کل کے منافقین شر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حذیفہ کی مراد یہ